ciężko się na żołądku. Travisto. Gazę. Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem wspieniania mleka Laty Crema już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 27 sierpnia, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Komisja do zbadania rosyjskich wpływów może zostać powołana na środowym posiedzeniu Sejmu. Krajobraz po nawałnicach, trwa wielkie sprzątanie, 5 osób zostało rannych. Nawet 100 tysięcy ludzi podziwiało wczorajsze popisy pilotów na Air Show w Radomiu. Decyzja o powołaniu Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce zapadnie prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w środę, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał Rafał Bochenek, PiS na pewno zgłosi swoich kandydatów i ma nadzieję, że zrobi tak również opozycja. My jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy na pewno gotowi ze swoimi kandydatami, będziemy chcieli przedstawić swoje kandydatury. Do wtorku, do godziny 20 jest czas na to, aby zgłosić kandydatów. Wiemy, że Platforma Obywatelska w ostatnim czasie bardzo mocno domagała się tej komisji Lex Antyputin. W związku z tym mam nadzieję, że również oni przedstawią swoich kandydatów, bo jednak każdej partii, i to powinno być bezsprzeczne i właściwie w ramach takiego porozumienia ponadpartyjnego, powinno zależeć na tym, aby wyplenić agenturę rosyjską z życia publicznego w Polsce. Komisja nazywana też Lex Antyputin ma zbadać wpływy Rosji na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Pod hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że obecny rząd ponad trzykrotnie podniósł płacę minimalną, dbając o Polaków, w odróżnieniu od rządu Donalda Tuska. Między nimi a nami jest przepaść, dalece przekraczająca poziom rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich 8 lat, bo my w ciągu tych 8 lat, mimo tych ogromnych kryzysów, uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik niż oni. 34% mniej więcej wzrostu. Wzrost płac, wzrost poziomu życia jest u nas w tej chwili szybszy niż ten wzrost PKB. Krótko mówiąc, my dbamy o ludzi, dbając o płace, ale także poprzez ogromne programy społeczne. Prezes PiS dodał, że porównując dwa ośmiolecia obecnego i poprzedniego rządu, wynik jest oczywisty i znacznie lepszy dla obecnej władzy. 5 osób zostało rannych w wyniku nawałnic, jakie przeszły przez Podkarpacie. Skutkom gwałtownych burz było poświęcone pilne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart powiedziała, że front burzowy największe zniszczenia poczynił w powiatach dębickim, jasielskim i krośnieńskim. Wywołał 846 interwencji Państwowej Straży Pożarnej, w tym 403 na terenie powiatu dębickiego, na którym w ciągu roku tych interwencji bywa około 1700. Między innymi doszło do zerwania 80 dachów. Miała miejsce także nadzwyczajna sytuacja związana z brakiem prądu. Zostały uszkodzone wszystkie 4 linie wysokiego napięcia zasilające mieszkańców powiatu dębickiego. W związku z tym praktycznie cały powiat został pozbawiony prądu. W szpitalu w Dębicy awarii uległ agregat prądotwórczy i placówka pozostała bez prądu. Ewakuowano z niej 4 pacjentów z oddziału intensywnej terapii. Nocny pokaz zakończył pierwszy dzień pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Przez 1,5 godziny na niebie nad radomskim lotniskiem trwał spektakl świetnej pirotechniczny z udziałem myśliwców, szybowców i samolotów transportowych oraz grupy akrobacyjnej Żelazny. Bardzo widowiskowe są i przy Księżycu, na tle Księżyca bardzo ładnie wyglądają. No ja sądzę, że bardzo udana impreza jest. Bardzo dużo ludzi. Nocny pokaz jest w sumie ciekawszy niż ten dzienny. Wydaje mi się, że atrakcyjniejszy. My specjalnie przyszliśmy na pokaz nocny. Bardzo ładnie jest. No jestem pod wrażeniem ogólnie i do tego pogoda bardzo sprzyja i cała taka aura jest tutaj, robi się taka magiczna wieczorem. To, co widzimy w nocnym pokazie, to po prostu nas na tyle oczarowało, że postanowiliśmy zostać do końca i świetnie się bawić. A dziś drugi dzień imprezy w programie m.in. Parada Powietrzna oraz wyścig samolotu i bolidu Formuły 1. Na tej imprezie nie ma zawrotnych prędkości, a czas płynie dużo wolniej. Jest za to dużo miodu i okazja do poznania bartniczych tajników. W Wydmusach koło Myszyńca trwa miodobranie kurpiowskie. Na miejscu jest Paweł Turski. W okolicach wysuniętego najbardziej na północ miasta Mazowsza w drodze z lub do Mrągowa już po raz 46 odbywa się miodobranie kurpiowskie. To coroczna impreza, która prezentuje dziedzictwo pszczelarskie i bartnicze regionu puszczańskiego. Na miejscu spróbować będzie można miodu z ponad 40 stoisk. To jednak nie jedyna atrakcja, mówi Zdzisław Ścibek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Na scenie będzie można obejrzeć widowisko folklorystyczne nawiązujące do tego pradawnego zwyczaju podbierania miodu. Są prezentacje artystyczne, czyli występy zespołów folklorystycznych, gdzie można będzie obejrzeć i wysłuchać zarówno tradycyjne pieśni kurpiowskie, jak i tańce kurpiowskie, gadki. Wieczorem miodobranie już nie tylko słodkim produktem spożywczym i folklorystycznymi występami będzie stało. Po 19 w kompleksie Kurpiowska Kraina w Dmusach koło Myszyńca rozbrzmi muzyka popularna. Na scenie głównej wystąpi Dżamal, a następnie zespół Kombi. Z Myszyńca Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najnowsze informacje ze sportowych aren ma Robert Grzędowski. Aleksandr Usyk obronił 4 mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Ukraiński pięściarz pokonał wczoraj we Wrocławiu Brytyjczyka Daniela Dubois przez nokaut w 9 rundzie. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. W 5 rundzie pojedynku Brytyjczyk trafił Usyka potężnym ciosem na korpus. Rękawica wylądowała w okolicy podbrzusza, ale sędzia orzekł, że było to uderzenie poniżej pasa. Ukrainiec dostał niemal 5 minut na pozbieranie się. No i także nie był liczony. Po kilku kolejnych rundach walkę wygrał, z czym nie mógł się pogodzić Daniel Dubois. To nie było poniżej pasa, zostałem oszukany. Powiedział Brytyjczyk na gorąco w ringu w rozmowie z amerykańską stacją TNT. Jego promotor zapowiedział także wniosek o anulowanie wyniku walki. Aleksandr Usyk pozostaje niepokonany na zawodowych ringach. Obronił pasy federacji WBO, IBF, IBO oraz WBA. Rozpoczął się ostatni dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Trwa maraton z udziałem Adama Nowickiego, a wieczorem odbędą się jeszcze 2 finały z reprezentantami Polski. Dawid Wegner powalczy w rzucie o szczepę, a sztafeta pań będzie ścigać się na dystansie 4x400 metrów. Po 8 dniach rywalizacji Polacy mają na koncie 2 srebrne medale młociarza Wojciecha Nowickiego i biegaczki Natalii Kaczmarek. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie rozegrano wczoraj 3 mecze, 2 z nich zakończyły się bezbramkowymi remisami. Punktami podzieliły się Warta Poznań z Krakowią i Piast Gliwice z Ruchem Chorzów. W spotkaniu 2 Beniaminków Puszczanie Połomice wygrała z ŁKS-em 2-1. Dziś zagrają Korona Kielce z Zagłębiem Lubin oraz Jagiellonia Białystok z Górnikiem Zabrze. A w lidze francuskiej Hit PSG grało wczoraj z RC Lens, czyli Bistrzy podejmował wicemistrza. Drużyna z Paryża wygrała 3-1, a bohaterem został bez niespodzianki Kylian Mbappé. Strzelił 2 zwycięskie gole. 45 minut rozegrał w barwach Lens Przemysław Frankowski. Na północy i południu są szanse na chwilę ze słońcem. Poza tym Polska pod chmurami. Możliwy deszcz, na wschodzie burze, również z gradem. Ale to będzie kolejny bardzo ciepły dzień. 25 stopni w Białymstoku, 28 w Kielcach i Krakowie. Upalnie w Lublinie i Rzeszowie do 32, tylko nad Morzem Rzeźko 22 stopnie. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha! No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A jest jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22.00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My head. Say a Little Prayer i fenomenalna Aretha Franklin. Przyznam Państwu, że uwielbiam rozpoczynać audycję właśnie tym utworem, szczególnie o poranku, kiedy ta muzyka tak pięknie komponuje się z jeszcze nie do końca rozbudzonym słońcem. Dzień dobry Państwu. Dziś zastępczo pod nieobecność redaktora Kodyma mówi do Państwa Justyna Grabasz. Do godziny 9 będę umilać Państwu czas muzyką. Prawdopodobnie nieco inną niż w każdy niedzielny poranek. Na antenie zagości trochę soulu, funku, bluesa, a ja postaram się, żeby moje muzyczne propozycje pomogły Państwu dobrze rozpocząć dzisiejszy dzień. Zaczęliśmy od klasyki, więc teraz coś nowego, choć brzmiącego trochę jak muzyka z lat 70. Cinnamon Gum i Get Back. niezwykle przyjemne dźwięki od Cinnamon Gum. Jakby się Państwo zastanawiali, skąd właściwie pochodzi ten pięknie funkujący skład, to ja zdradzę, że z Polski. I to wcale nie jest kilkuosobowy zespół, a jeden producent, Maciej Milewski, znany również jako Milo. Get Back to jest pierwszy singiel, którym podzielił się ze światem. Mnie na przykład od razu kupił tym utworem. No i będę wyczekiwać kolejnych jego kompozycji właśnie w takim klimacie lat 70. Jak pierwszy raz słuchałam tego utworu, to przeszła mi przez głowę myśl, że to jest jakaś nowa kompozycja zespołu Jungle. Co byłoby o tyle dziwne, że przecież Jungle dopiero co wypuścił w świat nową płytę. Swoją drogą ja tę płytę dzisiaj ze sobą mam i z przyjemnością podzielę się z Państwem jej małym, ale bardzo dobrym fragmentem. Candle Flame w programie trzecim. First time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How can we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall, the straight fall away. Small, the waist started dancing on me. Had to take your bad home. Time moving slow, we fast fall. In the belly, your signs is angelic. And mind through my aesthetic and most are triadic. Loving without limits, the message is over there. Round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a referral. Shorty could be my girl. Look at this so thorough. She crushes like little pearls. Hair straight of them pearls. Beautiful cause you earned it. Making this thing worth it. Ta bardzo słoneczna energia zespołu Jungle, Candle Flame, to właśnie wybrzmiało nam w radiowej trójce. Kompozycja z nowej płyty zespołu zatytułowanej Volcano. A raper, który gościnnie pojawił się w utworze, to Eric the Architect, bardzo utalentowana postać nowojorskiej sceny rapowej. Zrobiło nam się trochę bardziej energicznie, więc proponuję, żeby przy takich tanecznych dźwiękach pozostać chwilę dłużej. Przed nami jeszcze jedna nowość, wydany w minioną środę singiel Jareckiego, Kasi Moś i DJ-a PRK. Za pierwszym razem, tak jest jego tytuł, proszę szykować taneczne obuwie, nawet jeśli to miałyby być po prostu taneczne kapcie. Znowu walisz kulą w płot. Ktoś coś gdzieś głośno mówił. Czary mary, nie słuchaj plot. Zło, zło, zło, zło, zło rzeczy świat. Ja nie chcę tego więcej, bo to coś po tobie spływa. Znów zmienił się trend i każdy wie. Ja nie, i co? cały czas mam od tych słów helikopter. Chciałbym się mylić, ale znów idę sam. Wyrazy są mi obce, kiedy nie mówisz ich tak jak za pierwszym razem. Jak już pojawia się muzyka taneczna i słoneczna, to nie sposób pominąć ten znakomity remiks. Oterno i Bialzinho, Bialzinho. To po portugalsku, co znaczy, tego do końca nie wiem, ale to chyba po prostu portugalskie imię, bo kompozycja opowiada o wyjątkowo utalentowanym bębniarzu. Gdyby się okazało, że się mocno mylę, to bardzo proszę dać mi znać. Tytuł kolejnego utworu, który dziś dla Państwa wybrałam, to również imię kobiece, a właściwie zdrobnienie imienia Carmen, Carmen Sita. I już wiadomo, że na trójkowej antenie pojawi się niezrównany Devendra Banhart. A tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla sh, huele alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven a tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza sobrita de reflejo dame algo tierno me como tu amor y cago el infierno adiós oh, oh, oh, oh. Adiós oh, oh, oh, oh. Adiós inferno, inferno verne, verne, verne oh, oh verne, verne oh, oh la, la, la la, la, la la, la, la la, la, la, la, la, la, la. Przyznam się Państwu, że uwielbiam każdy moment tej piosenki i za każdym razem podśpiewuję, chociaż zupełnie nie znam hiszpańskiego. Devendra Banhart i Carmen Sita to za nami. A ja pozwolę sobie zajrzeć teraz do muzycznego kalendarium. Tak się złożyło, że wczoraj obchodziliśmy bardzo okrągłą, bo 80. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy, wybitnej postaci polskiego bluesa. jako że nasłuchałam się Breakoutu jako dziecko, jestem bardzo mocno emocjonalnie związana z tą muzyką, to nie pozwoliłabym sobie nie wspomnieć o tej okrągłej rocznicy, a najlepiej wspomnieć ją muzyką bluesowego mistrza. W 1972 roku Breakout wydał znakomity album Karate, a na nim między innymi kompozycja Daję Ci próg. Spadku ci daje próg, na którym siada nocą blues. Tekst Bogdan Lebl, muzyka Tadeusz Nalepa. Muszą Państwo przyznać, że pięknie się słucha tych gitarowych dźwięków o poranku. Skoro już zahaczyliśmy o bluesowe klimaty, to pójdziemy jeszcze o krok dalej. Właściwie tych kroków będzie wiele, bo zawędrujemy aż do Seattle, gdzie przez wiele lat żył i tworzył Ray Charles. The Genius Sings the Blues. To jest dość śmiałe posunięcie nazywać tak własny album, ale nie da się ukryć, że Ray Charles geniuszem był, więc to tytuł jak najbardziej uzasadniony. A dziś z tej płyty wybrałam dla Państwa kompozycję I Believe to My Soul. Kolejny bluesowy mistrz w dzisiejszej audycji. Ray Charles i I Believe to My Soul. To właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Nie wiem, czy już są Państwo obudzeni. Ja sobie zdaję sprawę, że takim spokojnym bluesem raczej Państwa rozleniwiam zamiast budzić, ale w końcu mamy niedzielę, więc jak najbardziej na takie lenistwo można sobie pozwolić. Tak się trochę usprawiedliwiam, bo bardzo chcę jeszcze trochę Państwa pokołysać muzyką i mam w zapasie kolejny, bardzo leniwy, ale niezwykle przyjemny utwór. Mrozu i cztery dni. Urządzimy sobie lockdown i zamkniemy się na cztery dni. To nie żadna filozofia, nie będzie platonicznej gry. Nie mogę o niczym myśleć innym, gdy sama bujasz się po blokach. Czekam, aż wyjdziesz do mnie z windy i zaczniemy coś od nowa. I gdy robi się widno, migną echa takich chwil i skrzą, nim znikną, nie myśląc, przyprawimy to jeszcze szczyptą. Zawsze wbijasz do mnie głodna, chcesz show jak Benihana. Nie myślimy o kaloriach, gdy spalamy coś do rana. Nie mogę o niczym myśleć innym, kiedy bujamy w obłokach. A teraz, gdy wychodzisz do mnie z windy, już poznaję cię po krokach. Teraz robi się widno, nie milkną echa takich chwil i zgrzą, nim znikną, nie myśląc, przyprawimy to jeszcze szybko. To wszystko nie myśląc, co zgotuje nam przyszłość na przekór przepisom. Przyprawimy to jeszcze szybko. Jedna z moich największych muzycznych miłości ostatnich lat, Graham Chatten, znany głównie jako frontman grupy Fontaines D.C. Słuchaliśmy jego solowej płyty Chaos for the Fly, debiutanckiej, wydanej pod koniec czerwca, a to była kompozycja Bob's Casino. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania, ale zanim to nastąpi, sięgnę po raz kolejny do muzycznego kalendarium. Tam dzisiaj rocznica wydania pewnej niezwykle ważnej dla świata muzyki grunge płyty. 27 sierpnia światło dzienne ujrzał album Ten zespołu Pearl Jam. Debiutancka i chyba do tej pory najpopularniejsza płyta zespołu, pełna znakomitych kompozycji, takich jak m.in. utwór Jeremy. We'll be right back.